حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی کٹھن امتحان لیا. اور اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہایت ہی کامیاب اور کامران ہوئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آتش نمرود کو ان پر گلزار فرما دیا. ابتدان ایک بات آپ کے ذہن میں رہے, دنیاوی امور میں بھی جب کسی کو کوئی منصب یا سمجھ دی جاتی پھر امتحان لیا جاتا ہے. بغیر امتحان کے کوئی منصب اور کوئی سند نہیں دی جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی امتحان دیا جائے تو اس کے منصب کے مطابق لیا جاتا ہے. مثلا ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ سند ہو دینی ہو دیے ہی امتحان انے کا لیا جائے, ایسا نہیں ہوتا. سند ہو دینی ہو میٹرک کی امتحان بی اے کا لیا جائے, ایسا نہیں ہوتا. جیسا منصب ویسا امتحان. ہم اور آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان سے دو چار ہوتے ہیں. ہماری کلاس بہت ہی نیچے ہے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی کلاس چونکہ سب سے اونچی سب سے بلند ہے, ہم سے امتحان کو ہمارے مطابق لیے جاتے ہیں. مگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے امتحان ان کے منصب کے مطابق لیے جاتے ہیں. اور وہ کیا منصب تھا جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے امتحان سے گزرے, جس کا ضمن نہ ذکر کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارا مال دیا اور ان کی آزمائش کے لیے ایک فرشتہ ان کے پاس آیا, اور آنے کے بعد اس نے اپنے دستے سوال دراز کیے اور یوں اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھنے لگا, سبحان ذی الملک والملک و سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. ابراہیم علیہ السلام نے اسے مال کا ایک تہائی دے دی, لیکن وہ پھر بھی نہیں مانا. وہ دو حصے اس کو دے دی, پھر بھی نہیں مانا. سارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیا. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کتنا کٹھن امتحان کہ ان کی جان کا امتحان لیا گیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے گزشتہ دنیا آپ سماعت فرما چکے کہ جب انہیں آگ میں ڈالا جانے لگا تو حضرت جبریل علیہ السلام آسمان اور زمین کے درمیان ظاہر ہو گئے. ابراہیم ہماری مدد کی ضرورت ہے تو کہو, فرمایا نہیں مدد کی ضرورت تو ہے مگر تم سے نہیں, اس سے ہے جو ابراہیم کے حال کو دیکھ رہا. اور بالکل اس امتحان میں سب طریقے سے گامزن ایسے ہوئے کہ فرشتوں سے تک مدد نہیں لی, اور جب آنکھ میں جھونکے جانے لگے. ایک حدیث شریف میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے جانے لگے تو ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلا, حسبی اللہ. یہ کلمہ نکلا کہ بس میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے. اور ایسا ہی ایک مرتبہ حضور علیہ السلام جب کیا گیا کہ عرب کے تمام قبائل اسلام اور دین کو کچلنے کے لیے آ گئے کسی غزوے کے موقع پر, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں بھی وہی کہوں گا جو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا. اور آپ نے اتنا حق لی اللہ و نعم الوکیل یہ ارشاد فرمایا, اور یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہا. وہ اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے. اب ابراہیم علیہ السلام کا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں بہت کٹھن امتحان دیا گیا, جان کا امتحان اس نے تو کامیاب ہو گئے. اب ان سے ایک امتحان یہ لیا گیا کہ اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, یہ واقعہ اس وقت کا ہے جغرافی لحاظ سے معتبر مفسرین کی تفسیر کو سامنے رکھ کر میں عرض کر رہا ہوں. جب ابراہیم علیہ السلام پر نارے نمرود گلزار ہو گئی تو اب آپ عراق سے ہجرت فرما کر شام چلے گئے۔ یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسلام کی دو بیویاں، ایک کا نام حضرت سارہ، ایک کا نام حضرت حاضرہ۔ حضرت سارہ کے وطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام تولد ہوئے اور حضرت حاضرہ کے وطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ تولد ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ شام میں پہنچے تو اللہ کے حکم آیا، اے ابراہیم اپنے ایک زن اور فرزند کو لے جاؤ اور جا کر کے سیدھے مکہ کے چٹیل میدان میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ یہ کیسا امتحان تھا کہ ابھی تو جان کے امتحان سے فارغ ہوئے اور ابھی اپنے بال بچوں سے متعلق امتحان لیا گیا۔ عزیزان محترم، یہ امتحان ان سے کیوں لیے گا؟ جامن سب دیا جانے والا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم یہ امتحان تجھے اس لیے لیے جا رہا ہے تو ہم تجھے ساری کائنات کا امام بنانے والے، جو ساری کائنات کا امام بننے والا ہے اس سے امتحان بھی اسی کے شایا نشان لیے جا رہے ہیں۔ اب کیا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام شام، بعض روایتوں میں ہے کہ وہ براق پر سوار ہو کر جاتے، بعض پر ہے کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے، اپنی زن اور فرزند کو لیا۔ یہ تمام تفصیلوں کا نچوڑ جو میں عرض کرتا ہوں، سیدھے گئے مکہ مکرمہ جہاں آج خانہ کعبہ، اس سے بالکل متصل آپ دیکھیے چند ہی قدم کے فاصلوں پر ایک چشمہ ہے، زمزم کہتے ہیں، زمزم شریف۔ بالکل اسی جگہ جہاں زمزم شریف ہے، حضرت حاضرہ حضرت اسماعیل دونوں کو وہاں چھوڑ کر اب جانے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ مولا یہ امتحان کس لیے، کہ اپنے فرد کو اسے تسلیم نہیں کرتی کہ اپنے بال بچے کو شکیل میدان میں چھوڑ کر چلا جاؤ، نہ کوئی ہمدم، نہ مونس، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی غمخوار، نہ دانا، نہ پانی، سوائے بجری ریت، ریت کے پہاڑ، اور جہاں آج کعبہ ہے ایک سرخ رنگ کا ٹیلا تھا، سوائے اس کی اور شان شان کی ہواؤں کے کچھ بھی وہاں کسی کا وجود نہیں۔ مگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے وجہ بھی نہیں پوچھی اور اس امتحان میں کامیابی کی بھی کمر بستہ ہو گئے۔ حضرت حاضرہ کو لے کر پہنچے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں بٹھایا، جو کچھ بھی مختصر زیادہ رات وہ ان کو دے دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ انہیں چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت حاضرہ ان کے پیچھے دوڑ، کہا ابراہیم یہ کیا معاملہ، کیا اس شدید میدان میں چھوڑنے کا کچھ اس سے تعلق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کوئی حکم دیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے رب کا حکم یہی ہے کہ میں تمہیں دونوں کی شدید میدان میں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ حضرت حاضرہ نے جب یہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہی ہے، وہ اس پر راضی ہو گئی، کوئی وعدہ نہ، کوئی چیخ پکار نہیں۔ جب جانے لگے ابراہیم علیہ السلام تو ایک روایت میں ہے کہ ایک سوال ان سے یہ کیا، ابراہیم اس چٹیل میدان میں تم کس کے سپرد کر کے جا رہے؟ اللہ کے خلیل نے کہا، میں تم دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت حاضرہ جب یہ سنا، اب ان میں ایک سمانیت آ گئی، ایک ایسا اطمینان ان پر طاری ہوا، یا دوسری زبان میں یوں کہہ دیجیے کہ ایک سکینہ ان پر نازل ہوا، جو ان کے قلب پر اس نے ایسی سمانیت جاری کر دی کہ خود حضرت حاضرہ نے کہا، اب تم اطمینان سے چلے جاؤ، اس لیے کہ تم نے جب یہ کہا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، کہ جس کے سپرد تم کر کے جا رہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اپنے ٹھکانے پر آن کر بیٹھ گئی۔ اب بڑی تفصیل ہے، میں کیا کروں، وقت بہت کم ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے، چلنے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا کہ حضرت حاضرہ کہیں ان کا تعاقب تو نہیں کر رہے، کہیں ان کے پیچھے تو نہیں آ رہے۔ جب امتحان، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا، اب انہوں نے مکہ کی جانب رخ موڑ کر مکہ کے لیے ڈھیروں دعائیں کر دی، اللہ تعالیٰ اس شہر کو یوں آباد کر دے، میرے اور پھلوں پر ان کی برکت کر دے، ان کے جناب تمام معاملات میں ایسی برکت کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ چند لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے. اور ساری دعائیں کرنے کے بعد ایک دعا ابراہیم علیہ السلام نے وہ کی کہ اللہ اکبر, کہا اے اللہ تمہارا رب تعالیٰ تیرا وہ وعدہ جو تم نے یہ فرمایا تھا اصل میں وہی بات اللہ ہو بھی خاطر نبی جیوا لما آتی تو تم نے کتاب وہ حکمت ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن, جو مولا تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرا ایک بہت ہی معظم اور مکرم رسول آنے والا ہے, تو مولا اس رسول کو بھی اسی نسل میں پیدا فرما دے. میری اولاد جسے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اب آخری نبی بھی انہی سے تولد ہو اور انہی کی اولاد سے ہو. مختصر یوں سمجھ لیجیے عزیزان گرامی, بہت ہی سمجھنے کی بات ہے, بڑی نقطے کی بات ہے. رب کریم نے جو ابراہیم علیہ السلام سے کہا ارشاد فرمایا تم سب پر عمل کرتے رہے, اور سب پر عمل کرنے کے بعد اپنے بال بچوں کو چھوڑنے کے بعد جب دعائیں کی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہی تھی. نبی کریم علیہ السلام تولد ہوئی, کسی صوفی نے خوب کہا کہ تم رب کا کہاں مانو, جب تم مانتے چلے جاؤ گے مانتے چلے جاؤ گے قدرت یہ کر دے کہ تم نے سارے احکام کی بجاوری کی ہے, تو اب پھر معاملہ یہ ہوگا جو تم رب سے مانگو کہ رب تمہیں عطا فرمائے. تو سارے معاملات کا احکام پر یہ جام بند ہے, اب جو انہوں نے مانگا وہ انہیں ملا. ارے دنیاوی جنگ و حشمت تو کیا ہے, مکہ کفا اور اس کے قلعوں میں برکتیں یا تھے یا نیوے یا گویا اور تمام معاملات یہ تو سب ایک ہے, بلکہ اللہ نے اس نبی کو اپنی اولاد سے مانگ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی اور نبی کریم علیہ السلام بنی اسماعیل سے تشریف لائے. بنی اسحاق سے ہزاروں انبیاء, ہزاروں انبیاء, لیکن بنی اسماعیل سے سوائے پیار مصطفیٰ کے آپ سے پہلے کوئی نہیں آیا. عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسحاق سے ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے نام لیا. اور سبحان اللہ, حضور کے قریب حدیث بھی اشارہ کرتی ہے کہ جانتے ہو میں ابراہیم علیہ السلام والسلام کی دعا کا کمر ہوں, جو انہوں نے دعا کی میں اس کا کمر ہوں. اس طرح کی حدیث بھی موجود ہے, کہیں بات دوسرا ہو اختیار نہ کر جائے. اب آئیے یہاں جو میں نے آئے پڑی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, اس کا اس واقعے سے کیا تعلق. حدیثان گرامی, جب تک کچھ کھانے پینے کو تھا تب تک تو خیریت رہی. آپ جانتے ہیں کہ ماں کو اگر کھانے کے لیے نہ ملے, پینے کے لیے پانی نہ ملے, تو دودھ بھی نہیں اترتا. حضرت اسماعیل علیہ السلام و سلام ظاہر ہے کہ بچے اگر سے نبی, نبی ظاہر نبی ابن نبی ہے. جب پیاس لگی تو پیاس کی وجہ سے انہوں نے بلکنا شروع کر دیا, ایڑیاں رگڑنی شروع کر دی. حضرت حاضرہ ان کا حال, اپنے بچے کا حال دیکھ کر کے تڑپ گئی کہ اب کیا کیا جائے, کوئی مددگار کوئی مونس نہیں, کسے پکارا جائے, کہاں سے پانی لایا جائے, کہاں سے معاملہ کیا جائے. بچے کا حال دیکھی ہے تو بہت زیادہ رنگ و غم ہوتا ہے, اور دوسری طرف یہ بھی سوچتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمیں اللہ کو سپرد کر کے گئے, اس لیے وہ کبھی ہمیں برباد اور تباہ نہیں کرے گا. اس کے بعد ایک روایت میں ہے کہ حضرت حاضرہ کیا کرتی ہے کہ کبھی آدمی کو دور دیکھنے کے لیے اونچائی پر چڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس زمانے میں صفا اور مروہ یہ دو پہاڑ, بیچ میں ایک بہت ہی نشیلی علاقہ, پہلے صفا اس کے بعد مروہ. حضرت حاضرہ نے فیصلہ کیا کہ مجھے صفا پر چڑھنا چاہیے. حضرت حاضرہ صفا پر چڑھی اور چڑھنے کے بعد بیٹی کی محبت اتنی کہ صفا پر چل کر پھر اپنے بچے کو دیکھا کہ وہ خیریت سے ہے. اب انہوں نے سوچا کہ صفا سے مروہ پر چڑھ کر کسی سے تلاش کیا جائے, شاید وہاں کوئی ہمارا ہمدرد مل جائے. خیال آیا کہ نشیلی علاقہ عبور کرنے میں اتنی دیر بچہ نظروں سے اوجھل ہو جائے گا, اب کیا کیا جائے. حضرت حاضرہ نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ جو نشیلی علاقہ, صرف بچے کو زیادہ دیر نظروں سے اوجھل نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے وہ علاقہ دوڑ کر کے عبور کیا, دوڑ کر عبور کیا, اور عمر کرنے کے بعد صفا سے مروا پر چڑھی اور مروا پر چڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے بچے کو دیکھ اور بچے کو دیکھنے کے بعد ادھر ادھر جب دیکھا انہیں کوئی ہم دمونی سے نظر نہیں آیا. ابن شفیع کی ایک روایت یہ ہے کہ وہ سات مرتبے دوڑی, یہاں سے صفا سے مروا پر گئی, مروا سے صفا پر آئے, پھر صفا سے مروا پر, یعنی ایک چکر یہ ایک چکر یہ ایک چکر وہ. ہمارے علماء نے لکھا کہ یہ جو سعی کے سات پھیرے واجب ہیں جنہوں کو بازوں نے فرائض میں شمار کیا, لیکن علماء نے لکھا امام اعظم ابو حنیفہ حضرت سفیان الثوری محمد ابن سیرین اور کئی کے اقوال یہ ہیں کہ صفا مروا کی صحیح فرض نہیں بلکہ واجب ہے. اگر کسی نے اسے چھوڑ دیا تو اس کا ایک دم لازم حال تھا. یہ سات چکر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. سبحان اللہ, ایک حدیث شریف میں آیا کہ نبی کریم علیہ السلام صحیح کرنے کے لیے تیار. اب کہاں سے صحیح کریں, مروا سے صفا کی طرف آئیں یا صفا سے مروا کی طرف جائیں؟ راوی کہتے ہم نے دیکھا حضور صفا پر کھڑے ہوئے اور فرمایا اے جماعت صحابہ کیوں نہ ہم وہیں سے شروع کریں جہاں سے رب نے شروع کیا ہے. فرما جب رب نے فرما ان صفا بل مروا تھا تو ہم صفا سے مروا کی طرف چلتے ہیں, کیونکہ اللہ نے صفا سے شروع کیا یعنی قرآن میں, تو صفا کے بعد مروا کا نام آیا. اس لیے کیا ہوا کہ میں بھی صفا سے شروع کر کے مروا پر جاؤں گا. اور راوی کہتے ہم نے دیکھا کہ حضور کا تہمن پنڈیوں کے درمیان ہل رہا تھا اور آپ دوڑ رہے تھے صفا اور مروا کے درمیان. ایک وہ مخصوص نشیبی حصہ, آج کل آپ جان سے ترقی ہو گئی, ان تمام پہاڑوں کو صاف کر کے ایک بہت ہی ہموار جگہ بنا دی گئی, مگر ترکیوں نے اپنے زمانے میں جو نشاندہی کی وہاں انہوں نے ہرے ٹیوب لائٹ لگا دی. اخبر یعنی ہری ٹیوب لائٹ, وہاں دوڑنے میں اس کو کہتے اخبرین میں دوڑنا جو ہے وہ واجب ہے. لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ عورتوں کے لیے دوڑنے کا حکم نہیں, دوڑی تو حضرت حاضرہ تھی اور دوڑے گا کون؟ اب مرد دوڑے گا, عورت نہیں دوڑے گی. اخبرین میں دوڑنا عزیزان گرامی یہ سنت قرار پایا. حضرت حاضرہ جب دوڑ اور دوڑنے کے بعد میں وہ مایوس ہو کر اپنے بچے کے پاس آئیں, دیکھا حسین اور زمین شخص حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں کے قریب کھڑا ہوا. انہوں نے بطور امتحان پوچھا کہ حاضرہ یہ کیا نام؟ کہا یہ کون ہے بچہ؟ انہوں نے کہا یہ اسماعیل نام. کہا یہ اسماعیل کون ہے؟ کہا یہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرزند. انہوں نے کہا تم کون؟ کہا میرا نام حاضرہ, تمہارا ابراہیم سے کیا رشتہ؟ کہا میں ان کی زوجہ ہوں, یہ میرا بچہ. آنے والے نے کہا بڑی عجیب بات ہے کہ تمہیں اس میدان اس شکیل میدان کوئی مددگار کوئی مونس نہیں, ابراہیم تمہیں یہاں شکیل قبول کر گئے. حضرت حاضرہ نے کہا یہی سوال میں نے اپنے شوہر سے کیا تو انہوں نے مجھے یہ جواب دیا, میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جانا. سنا کہ جو صاحب آئے انہوں نے کہا ابراہیم نے بالکل صحیح کہا, یقین تمہیں اللہ کو سپرد کر کے تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, وہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا. انہوں نے کہا یہ گفتگو کو تو جانے دو, یہ بتاؤ کہ بچوں کا کیا ہوگا, یہ پیاس کی وجہ سے ایریا بگڑ رہا. جو صاحب تشریف لائے تھے وہ کوئی انسان نہیں, وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اس جگہ کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایریا ریکارڈ ہے اپنی ٹھوکر ماری, ایک چشمہ جاری ہو گیا بالکل اسی جگہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایریا ریکارڈ ہے. اب جب چشمے کا پانی نکلا کس قدر بہتا ہوا کس قدر زور سے نکلا کہ جناب حضرت حاضرہ نے کیا کیا, وہ کیچڑ کا پانی وہ کیچڑ سے ایک مڈیر اٹھا دی تاکہ یہ پانی جل جائے ایک جگہ ٹھہر جائے. ایک حدیث شریف میں آیا حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے اور اپنا کرم فرمائے کہ حضرت حاضرہ نے کیا کیا, اس مڈیر سے اٹھا کر اپنی اس زبان میں کہا تھا زمزم زمزم ٹھہر جا سمجھا سمجھا. حضور فرماتے ہیں اگر حضرت حاضرہ زمزم نہ کرتی تو قسم خدا کی زمزم ایک سمندر ہوتا, وہ چشمہ جو ہے وہ ایک سمندر کی صورت میں ہوتا. انہوں نے اسے محدود کر دیا اور محدود کرنے کے بعد میں کیا ہوا عزیزان گرامی, اب وہ پانی کا چشمہ جب ابلا انہوں نے بچے کو بھی پلایا اور خود بھی پیا. اب آئیے اس کرامتی پانی کا عالم, اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا برکتیں رکھی. وہ حضرات حج پر جا رہے ہیں جب عمرے پر جاتے اس کا خیال رکھیے آپ, یہ محض ایک پانی نہیں، اس میں کئی بحثیں چلنی تھی جس کی اس وقت میں سمجھتا ہوں گنجائش نہیں۔ ایک علماء میں بحث کو یہ چلنے کے لیے کہ بھئی پانی ہے تین، وہ تین کیسے پانی ہے؟ انہوں نے کہا ایک پانی تو وہ ہے جو حضرت اسماعیل کی بیڑیوں سے نکلا، ایک پانی وہ ہے جو پیارے مصطفیٰ سے دست عبدت سے نکلا، اور ایک پانی وہ ہے جسے حوض کوثر کہتے ہیں۔ ماضی کے ساتھ فرمایا میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا فرما دیا۔ ایک بہت کو یہ چل نکلی کہ سب نے افضل پانی کون ہے، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا، اور سب نے تقریباً یوں کہنے کی کوشش کی کہ میاں حوض کوثر یہ تو جنت کا چشمہ ہے، کہ فرمایا کہ جیسے بعض روایتوں میں مضمون پھیل جائے گا کہ قیامت میں جب رب کریم میرے غلاموں کو ایک دام کوثر کا پلا دے گا وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، مگر جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ بھی فرما دیا گیا، لیکن میں تمام گفتگو کو سمیٹ کر کہتا ہوں وہ یقیناً جنت کا چشمہ جسے حوض کوثر کہتے، وہ یقیناً جبریل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا۔ میں آگے عرض کروں گا وہ بھی قابل برکت، وہ بھی قابل تقریم ہے، لیکن علماء نے فیصلہ یہ دیا کہ وہ جنت کا چشمہ ہے یہ حوض کوثر، مگر فرماتے ہیں عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے بہترین پانی وہ ہے جو پیارے مصطفیٰ کی انگلیوں سے نکلا۔ اس لیے کہ وہ جنت کا چشمہ بھی اس میں وہ خوبی نہیں، اور یہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے یا جبریل کی ٹھوکر سے نکلا، فرماتے وہ سب سے بہترین پانی ہے جو پیارے مصطفیٰ کے دست کرم سے نکلا۔ اور واقعی آپ جانتے ہیں حدیبیہ کا واقعہ، جاؤ مکہ کے سرداروں سے کہو کہ ہم تمہیں کوئی جنگ جدل لڑنے کے لیے نہیں آؤ، ہم خالی عمرہ کر کے چلے جائیں۔ ایک بڑی تفصیل ہے، ایک پورا معاہدہ ہوا کہ صلح حدیبیہ کہا جاتا، ویسے حدیبیہ رضوان کا واقعہ بھی یہیں پر ہے۔ ساری تفصیل کو سمیٹتے ہوئے ابھی جانے کے عامی صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے پانی کم ہو گیا، ہم نے کہا حضور اب تو وضو کے لیے بھی پانی نہ رہا، کھانے پینے کی بات تو ہے، میرے آقا نے فرمایا جس کے پاس جو ہے جمع کر لے آؤ۔ جناب لوگوں نے مسجد اپنی اونٹ دی، کسی کے مسجد سے 2 قطرے، کسی کے مسجد سے 4، کسی کے پاس گھوم، کسی کے پاس آدھا گھوم، فرمایا کہ لوٹے میں جمع کر دو، وہ لوٹے میں جمع ہو گیا۔ راوی کہتے حضور نے کیا کیا، اس لوٹے میں اپنی 5 انگلیاں ڈال دی، بس 5 انگلیوں کا چلنا تھا کہ ایسا دبا ہر انگلی سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، ہر انگلی سے ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کئی سو سے وہ پانی ہمیں کفایت کر گیا، واللہ اگر ہم کئی 1,000 ہوتے تب بھی وہ پانی ہمیں کفایت کرتا۔ یہ تو ضمن بات آ گئی۔ اب آئیے آدھے زمزم، آپ کہیں گے مولانا آپ تو پہلے ہی فرما چکے کہ وہاں پہ دانا نہیں کھانا نہیں کوئی اور سلسلہ نہیں، میاں پانی سے بھی کہیں آدمی جی سکتا ہے، یہی بات تو آپ کو سمجھانی ہے۔ آپ جانتے مریض اگر کھانا پینا کھانے نہیں لگے تو لوگ اس کے ڈاکٹر اس کی زندگی کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں، گلوکوز لگاتے ہیں۔ بھائی گلوکوز بھی تو پانی ہے، یہ پانی سے جان کیسے بچے گی؟ جناب نئے سائنٹسٹ اور نئے کہ جناب اس پانی میں ایسی ایسی اشیاء ڈال دی جو غذا کا کام کرتا، اگر مریض 1 مہینے بھی کھانا نہ کھائے گلوکوز کے ذریعے سے اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ رب کریم وہی حیات ہے اور جناب وہی غذائیت زمزم شریف میں رکھ دی۔ اور علماء فرماتے ہیں کوئی آدمی مکہ میں رہے 10 سال تک وہ روٹی کا ایک ٹکڑا نہ کھائے، صرف زمزم پیتا رہے تو کبھی بھوک سے نہیں مرے گا۔ اور سنی حدیث شریف میں موجود ہے، ایک وقت مکہ گیا مدینہ منورہ، جب وہ لوٹ کر آیا حضور نے فرما کہاں گئے، کہاں مکہ گئے، کہاں ٹھہرے، فلاں جگہ، کہاں کیا کھاتے رہے، ان کا جب تک رہے صرف زمزم شریف پیتے رہے، کچھ کھانا ہم نے کھایا نہیں صرف زمزم شریف ہی پیتے رہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم 10 سال بھی رہتے اور زمزم شریف پیتے رہتے یعنی روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہ کھاتے، یہ زمزم ہی تمہیں کفایت کرتا، یہ زمزم ہی تمہارے لیے بالکل کافی ہوتا۔ اچھا صاحب اب آج ایک مسئلہ تو یہ صحیح سکہ میں حدیث موجود کہ 2 پانی بڑے با برکت، وہ پانی یہ ہے کہ آدمی اگر وضو اسی لوٹے سے کر رہا تو جو پانی بچ جائے، سبحان اللہ، کیونکہ وضو کا بچا ہوا پانی ہے تو حدیث میں اسے بھی بایو سے برکت قرار دیا گیا اور زمزم شریف بھی بایو سے برکت، لہٰذا ان دونوں پانیوں سے کھڑے ہو کر پیا جائے، کھڑے ہو کر پینے کا حکم کس لیے دیا؟ باشر رائے حدیث نے لکھا اور عطیبہ بھی کہتے یہ جو فرمایا گیا کہ پانی بیٹھ کر کے پیو، سنت تو یہی ہے کہ پانی کو بیٹھ کر پیا جائے، اس لیے کہ پانی پیتے ہی سارے بدن میں یکم سرائی سرائیت کر جاتا تو عام پانی شاید نقصان پہنچا، اور ایک سنت طریقہ بھی ہے کہ بیٹھ کر پیا جائے۔ لیکن زمزم شریف وضو کے بچے ہوئے پانی کو کہا گیا اس سے کھڑے ہو کر پیو، کہا اس لیے کہ یہ پانی برکت کا، جیسے ہی منہ میں جائے تو کھڑے ہونے سے کیا ہوگا کہ یہ پانی پورے بدن میں یکسک اور یکسک میں پھیل جاتا ہے، اس لیے زمزم شریف کو کھڑے ہو کر ہی پیا جائے۔ اچھا اب آئیے صاحب، زمزم شریف یہی نہیں کہ اس میں حیات ہے، یہی نہیں کہ اس میں وٹامن ہے، خوب سنیے صاحب، زمزم شریف کے برکتوں کا عالم سبحان اللہ۔ ابھی شریف نے فرمایا کہ زمزم شریف ایک کنواں، ایک پانی، اس کو پیتے میں جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول کرتا، جو دعا کرے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا سبحان اللہ۔ ارے اللہ تمہارا سب تعالیٰ کیا کوئی کر، علماء نے دیکھا کہ کتنے لوگ گزر گئے، وہ ساری اپنی ڈیمانڈ کر لیں، جو کچھ وہ چاہے رب سے مانگ لے، اور کتنے لوگ ہیں یہ سب ہاتھ پھیلا کر رب سے مانگتے چلے جائیں، رہتی دنیا تک جتنے لوگ یہ سب کے سب مانگتے رہے، جہاں وہ حشمت دنیا مکائی دنیا سب کچھ مانگتے رہے اور سب کی ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ پوری کر دے، تو اس کے سمندر میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ کوئی سوئی ڈبو کر نکال لی جائے اس کی نہ کیا کمی۔ اور اس حدیث سے صاحب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجددین حاضر صاحب الحجت المطہرہ المجدد للملت الطاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب البریلوی رحمتہ اللہ علیہ نے بڑا فائدہ اٹھایا، اور جناب کسی صاحب نے لکھا مولانا میں حج کرنے جا رہا ہوں، ذرا یہ لکھ دیجیے کہ احرام کی حالت میں کن چیزوں سے بچا جائے، کن کن کو کیا جائے، کن کن سے ممانعت ہے، اور ذرا مسئلے میں یہ بھی لکھ دیں کہ حج کے ارکان کیا ہیں، حج میں واجبات کیا ہیں، حج کس طریقے سے کیا جائے، مینا کیا ہے، مزدلفہ کیا ہے، عرفات کیا ہے، ثواب کی قسم کیا ہے۔ ایک صاحب نے خط لکھ دیا، امام اہل سنت نے موقع کو غنیمت جان کر پوری کتاب اپنے دوست کے لیے لکھ دی، حج کیسے کرو گے، اور اس کا نام رکھا انور البشارہ، اور رکھنے کے بعد انہیں ارسال کر دیا مولانا یہ لیجیے، یہ کتاب اپنے ساتھ رکھیے کہ ہر وقت یہ آپ کا معاون اور مددگار ہوگا۔ اور اس کے بعد وہ کتاب چھپ گئی، لیکن ان کے من درجات سے چند باتیں میں آپ کے فائدے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور یہ بھی سن لیجیے نا، یہ نہیں بتایا گیا، اگر اس کو میں محدود کروں تو یہ میری غلطی ہوگی، صرف یہ فرمایا گیا کہ زمزم کو پیا جائے، حرم میں پیا جائے، زمزم چاہے جنگم کے قریب پیا جائے، اس میں بھی اس کی قید نہیں۔ میں جو بات کرتا ہوں کہ امام اہل سنت نے کہی، فرما جب حدیث سے پتا لگ گیا کہ زمزم کے پیتے وقت جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا، تو یہ تو حدیث نے اس کو محدود نہیں کیا گیا کہ جب زمزم شریف پیے تو ایک ہی دعا کرنا، اگر تم نے ساری دعائیں کر لی تو رب کا خزانہ تو خالی ہو جائے گا، سب تم ہی لے کر چلے جاؤ گے تو دوسروں سے کیا ملے گا، اللہ اللہ ایسا نہیں۔ ایک شخص بدو تھا دیہات کا رہنے والا، ایک حدیث میں بڑا پیارا لطیفہ ہے، اس نے کیا کیا، حضور سامنے موجود تھے، اس نے دعا کی اللہ تمہارا سب تعالیٰ ایک تو تم مجھ پہ رحم کر دو، ایک پیارے مجھ کا رحم کر دے، اور کسی پر اور خوش مت کرنا۔ انہوں نے فرمایا کیا کہہ رہا دیہاتی، کیا کہہ رہا، انہیں تو اللہ کی رحمت کو سکیڑ دیا، انہیں تو اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا، ارے وہ تو ساری کائنات کو بھی دیکھے، اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ امام اہل سنت کہتے ہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ایک دعا کرو تو ایک ہی قبول ہو، اور خبردار دوسری مت کرنا، ورنہ یہ ساری ملاوٹ ہو جائے اور ان میں سے ساری محل نظر ہو جائیں، اور ایک جسم سے ایک ہی کرنا۔ امام اہل سنت فرماتے کھڑے ہو جا اب زمزم پینے کے لیے، یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ ایمان پر استقامت عطا فرما، اے خود پیو اللہ تعالیٰ میری عمر بھی لکھائے ہو اور عمر قریب فرما، اے خود پیو ایمان پر ثابت قدمی کے لیے پیو، کبھی بیت اللہ شریف کی بار بار حاضری کے لیے پیو، کبھی مدینہ منورہ کی بار بار حاضری کے لیے پیو، کبھی مذہب اہل سنت پر گام خود پر استقامت کے لیے پیو، کبھی اپنے والدین کے بیماری اور جناب کی اس سے سبق دوشی کے لیے پیو، کبھی جنت کے لیے پیو، کبھی حجر کی سختی سے بچنے کے لیے پیو، کبھی قبر کی سختی سے بچنے کے لیے پیو، کبھی پل فراق کی سختی سے بچنے کے لیے پیو، کبھی بار بار حضور سے بڑے اظہر پر اللہ کے سلام پڑھنے کے لیے پھر ارے سیکھے جاؤ مان کے جاؤ. اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ تو سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا یاد رکھے مفسرین کہ جب حضرت آگرہ صفا مروا پر گئی تو ایک روایت تو یہ ہے کہ وہ اس قدر پریشان اپنے ظاہر وادی کے لیے کہ اپنی چادر کو اس طریقے سے پھیلا کر اور رب سے دین مانگتی ہوئی دوڑ رہی تھی. اس لیے علماء فرماتے ہیں دنیاوی خیالات ذہن سے نکال دو اور صفا مروا پر یہ اللہ سے بھیک مانگنے کا تمہیں رب نے بہت بڑا ذریعہ دیا ہے. یہ آگر صفا مروا پر دنیا کی گفتگو سے پرہیز کرو, جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو کرتے رہو اور ساتوں چکر آدھ گھنٹے تک کے کم سے کم سات چکر ہیں. یہ آدھ گھنٹہ یہ بڑا مستجاب ہے. اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے قبول ہوگا. صفا مروا پر گھومتے رہو, جو دعائیں مانگو گی حضرت آگرہ کے صدقے رب کریم وہ ساری دعائیں تمہاری قبول کر لے گا. اللہ اللہ اب اور کیا آپ نے جی یہ سانپ گم گم بھی گر گیا, بچے کی جان بھی بچ گئی, صفا مروا پر گھوئی ابھی وہ دوڑنا رب کو اتنا پسند آ گیا جو رب نے قانون بھی بنا دیا. وہ میری بندی کو اپنے بچے کے پیاس کے لیے دوڑی مگر اس کا دوڑنا مجھے اتنا بھاگلا کہ اس کو حج کے لیے واجب بنا دیا, عمرے کے لیے واجب بنا دیا, کہ صفا مروا کو صحیح واجب, حج کے لیے صحیح کرے سب واجب. تو جناب دونوں کا وجود ہو گیا. برائے کے گاؤں نہ لیجیے کہ ہم نے تو ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, خدا نہ خاص کا کوئی دوسرا آدمی جو اسلام کو نہ جانتا وہ پوچھے میاں حج کیا ہے, ہم کہیں گے حج ایک بہت بڑی عبادت کا نام ہے. جیسے نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے, جس طرح جناب روزہ بہت بڑی عبادت, جیسے زکات بہت بڑی عبادت ہے. میں عبادت کے لیے جا رہا ہوں, ان کا وہ عبادت کیا ہوتی؟ آپ دیکھیں گے کسی گھر سے گرد گھوم رہا, وہ گھر بھی بالکل پتھر کالے پتن کالے پتھروں کا گھر, کبھی اس کی طرف گھوم رہا, کبھی مینا میں بیٹھا, کبھی جناب عرفات میں بیٹھ رہا, کبھی مزدلفہ میں آ رہا, کبھی نمازیں جان کر کے چھوڑ رہا, کبھی ایک نماز کو پہلے رکھ میں پڑھ رہا اور مزدلفہ آنے کے بعد جان کر کے مغرب چھوڑی اور جناب اب عشاء کے وقت میں مغرب کو ملا کر پڑھ رہا ہے اور ایک جگہ کھڑے ہو کر جناب کنکری مار رہا ہے اور کالے پتھروں کے ارد گرد گھوم رہا ہے. کبھی جناب صفا مروا پر سو رہا, کوئی کہے میاں تم کو کہے تھے ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یہ کھانا کہیں پتھر مارو, کہیں ٹھہرو, کسی میدان میں رک رہو, کہیں جان کر نماز پڑھو, کہیں جان کر نماز چھوڑ رہے ہو. ہاتھی سے غیر بھی کہے گا اے مسلمانوں یہ حج کیا ہے؟ یہ سب اللہ کے خاص بندوں کی اداؤں کو اپنانے کا نام ہے. جہاں میرے مصطفیٰ ٹھہرے تم بھی ٹھہر جاؤ, جہاں حضور نے نماز پڑھی تم بھی چھوڑ دو, جہاں ملا کر نماز پڑھی وہاں ملا کر پڑھو, ایک چوکند گھر کے ارد گرد گھومو, صفا مروا کی صحیح کرو, قسم خدا کی سوائے یہ اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کو اور ہے. اس کے علاوہ عزیزان گرامی حیثہ ابھی تو بڑی تفصیل موجود ہے صفا اور مروا کی کہ کیوں اس کا حکم دیا گیا, زمان جہلیت میں اس کا معاملہ کیا تھا اور جس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان وہاں جانے سے بچتے تھے. ان تمام تفصیل سے گریز کرتے ہوئے عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا اور مروا ان صفا والمروا کا من شاعر اللہ اس لیے اپنی نشانی کہا. حضرت آگرہ کے قدم اس پہاڑ پر رکھ گئے, وہ اللہ کی نشانی بن گئے, وقت اجازت نہیں دیتا لیکن ایک دو منٹ میں آپ سے پوچھتا ہوں, بتاؤ جی حضرت آگرہ کے قدم لگے وہ اپنی ضرورت اور بچے کے پیاس کے لیے بول رہی ہے اور رہی پانی کے تلاش کے لیے, ارے وہ خدا کی نشانی بن گئے. جہاں مصطفیٰ کا پیر پڑا اس کا کیا عالم ہوگا, جہاں حضور چلے ہیں اس کا کیا عالم ہوگا, جہاں مصطفیٰ دور ہے اس کا کیا عالم ہوگا. اس لیے تو قرآن مجید نے کہا سبحان اللہ سنو بے حاضر قلم, مجھے نہیں ہے قسم اس شہر کی یعنی مکہ کی, میں مکہ کی قسم ارشاد فرما رہا ہوں, میں مکہ کی قسم اس لیے ارشاد فرما رہا ہوں, اس لیے یاد کر رہا ہوں. یہاں کعبہ ہے نہیں, کعبہ کی عظمت ہماری آنکھوں پر, میں اس لیے قسم یاد فرما رہا ہوں کہ یہاں مطاف ہے نہیں, یہاں کیا ہے زمزم ہے نہیں, یہاں حضرت اسود ہے نہیں, ہم تحریروں بے حاضر بنا. میرے محبوب یہ مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ تو اس شہر میں جلوہ گر ہے, تو اس شہر میں رہتا ہے. ان صفا والمروا حضرت آگرہ کے قدم پر جا وہ اللہ کی نشانی بن جائے تو مقام مصطفیٰ کتنا بلند ہوگا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو وہاں لے جائے. مولا جنہوں نے حاضری دی ان کو دوبارہ حاصل کی توفیق دے دے, اور جو لوگ تڑپ رہے ہیں ان کے لیے سامان فراہم کر دے تاکہ ان مقامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کریں, اور اس کے بعد میں تیرے حبیب علیہ السلام کے در ابوبکر مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام صحابیہ پیار مصطفیٰ کے دربار میں پیش کریں. وما علینا الا البلاغ. Thank you.